Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta yılın programını yapıyoruz. Evet, sen bayağı bugünkü gruplarda iddialısın. Bazılarında seninle hemfikir olduğumu ifade etmekle birlikte bazı şarkılar diyorsun, birkaç grup beni aşan müzik diyeyim ben. Anlayamadığım, takdir edemediğim bir tarz. Söz konusu birkaç grupta. Onları geldiğinde konuşuruz sana. Birincisi Caleb Johnson. Zaten bir grup değil bu, bir müzisyen, sanatçı. American Idol'ın 13. sezonunu kazanan kişi. Ve çok genç. Evet. 91'li. Ben işin ilginci 23 yaşında yani. Caleb Johnson'ın yani programda çalacağımızı bilmeden izledim. Neden izledim? Çünkü Maybe I'm Amazed'i söylemişti. Paul McCartney'nin Maybe I'm Amazed şarkısı benim en sevdiğim şarkılarından biridir. Hatta yani solo şeyinde, döneminde çıkardığı en iyi şarkılardan biridir. Live and Let Die'la Maybe I'm Amazed. Ve harika bir yorumu vardı. Ondan sonra gerçekten bakalım bu çocuk nereye gidecek diye merak edip yani her birisini oturup da böyle baştan sona seyretmedim ama Caleb Johnson'ı özellikle sağ olsun internet sağ olsun yani bir şekilde ayıklıyorsun YouTube'dan. Her bir programını bir şekilde işte şey söyledi, Dream On'u söyledi şeyden, Aerosmith'ten. Yani çok çok güzel şarkılar ve zor parçalar. Çok sesi. Zor şarkılar. Harika bir sesi var. Yani adamın gerçekten. Evet, evet. Hatırladığım kadarıyla Kentucky'dendi bu çocuk. Yani çocuk diyorum çünkü çok genç, senin de dediğin gibi. 23 yaşında. Ve yani gerçekten yani bu tip sesler pek rastlanmıyor. Bir de böyle bir albüm yapması da. Ha, şimdi albüm işine geleceğiz. Önce biraz yarışmayı konuşmak istiyorum ben. Yani bu şimdi Türkiye'de çok popüler oldu ya. Efendim çocuklar arasında da yarışma yapıyorlar, işte şey de yapıyorlar. Üç Sen tane... bayağı TV izliyorsun. Hayır, ben merak ediyorum. Yani bak onu itiraf edeyim, bir solist olduğumdan ben çıkıp da çocukları sesiyle izliyorsun. Çocuklara da bakıyorum tabii. İleride. Abi çocuklar çok iyi bir indikatör, biliyor musun? Çocukların sesleri, ya gülme Ömer. Yani hararetle tavsiye ederim. Çocukların seslerine gülmüyorum. Şu andaki suratının ciddiyeti. Hayır, ciddiyeti çünkü çok güldün çocukları dinlediğime de. Yani çocukların ne kadar, ben Türkiye'de yani özellikle çocuklara iyi bir müzik eğitimi verilmediğine inanan bir insanım. Evet. Ben de alamadım bu eğitimi. İşte bir Axl Rose diye yere göğe sığdıramadığımız solistin formasyonu tamamen kilise korosu. Tabii. Yani çocuklar, özellikle başarılı solistlerin hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Peki bir şey soracağım. Axl Rose çıktı mı? Nasıl çıktı mı? 85'ten sonra herhangi bir Axl Rose çıktı mı? Yo değil. Ben sesin kalitesi, teknik, tamam, onlara takılıyorum. Tamam. Yani sonrasında bir Axl Rose çıktı mı? Adam sorunlu bir adam. Yani hayır, ben müzisyenliğine... Rose gibi biri Axl çıktı Rose mı? Hayır, biz en iyisi olduğunu düşündüğümüzden Axl Rose örneğini veriyorum. İşte yani veriyorum. Bence i̇yi müzik, solistler. Yetenek müzik eğitimiyle orada çok şey. Yani o yetenekli bir adama iyi bir eğitim vermezsen yetenek harcanıp gidebiliyor. Gider. Ama bunun yanında tamam, şunu dersen bana, ulan yeteneksiz adam eğitimle bir şekilde, ha o benim gibiler işte, yeteneği sınırlı arkadaşlar bir şekilde kendini eğitip kafayı taktığı zaman biraz söyleyebiliyor. Yani işte ama orada ama yani o yetenek konusunun ondayım ben. Yani pardon, eğitim konusundayım. Yetenekte değilim. Şimdi yetenekli çocuklar çıkıyorlar. Çocuk çıkıyor, kendine göre bir şeyler söylüyor. Bir tanesi gidiyor pop söylüyor. Bir tanesi gidiyor Türk halk müziği söylüyor. Bir tanesi Türk sanat müziği söylüyor. Hepsi kendince bir şey. Ama yetenek olmadığını görüyorsun. Babam söyledi, komşu çok beğendi, onun için çıktım bunu söylüyorum diyor. İşte karşısında da 3 tane süper yetenekli, süper eğitim almış, inanılmaz güzel sesleri olan, birbirinden nadide 3 Türk sanatçısı ahkam kesiyorlar çocuğa. Ve ondan sonra da yani merak orada ettim. Orada kim bir şey onlar? Var. Yani neyse, kim olduklarını otur seyret, sen de bir zahmet otur seyret. Şimdi bu insanlar aynı şekilde işte büyüklerin programlarına da katılıyorlar. Şimdi başa sarayım. Bu tip programlar çok popüler. Yani Amerika'da da işte American Idol olsun, işte evet, Türkiye'de de O Ses Türkiye vesaire. Artık yavaş yavaş şeyinden çıkmaya başladı bu. Amacından sapmaya başladı. Amacı var mıydı zaten? Amaca kaliteli, yani kendi sesini duyuramamış, işte atıyorum bir şekilde parlamaya müsait bir yeteneği çıkarıp ona bir şans tanımak bence burada. Yani en başlarda gerçekten çok çok iyi, örneğin Daughtry, hatırlarsın American, evet. American Idol'da birinci bile olamadı, üçüncüydü. Çok kaliteli bir albüm çıkardı, sonra silindi gitti, o da ayrı konu ama güzel sestir. İşte Kelly Clarkson gene American Idol'ı kazanmıştır, sonra yürüdü gitti. Evet. Şimdi gelmeye çalıştığım nokta bu, artık bu tip programlar ömürlerini doldurdular. Evet. Caleb Johnson bence artık son diyorsun. Sonlardan biri ve çok şanslı bir çocuk, bir şekilde sesini, bu kaliteli sesi. Ama albümü yani parçalar... Güzel parçalar. Parçalar güzel parçalar. Ya çünkü çocuğun sesi çok geniş bir range. Bir sürü şeye adını söyle, tarza çok uygun. Evet. Bu nedenle de Caleb Johnson bu avantajını kullanarak iyi bir albüm yapmayı başardı. Ama bu 13. Yani daha önceki 12 tane çocuktan bir tek ben Kelly Clarkson'ı, bir de birinci olmamasına rağmen Daughtry'yi hatırlıyorum. Yani ya işte zaten sanat dallarında ya da sanatta para kazanmak ya da onu popüler olarak tepeye çıkarmak bir sanat şekli mi? Yok, hayır değil. O değil. Değil yani değil, o görece ölçü değil. Kesinlikle evet, değil. Orada bir kere yani, başka %100, bir. İkincisi yani sesi çok güzel oldu diye bir sanatçı ya da çok güzel oynuyor diye ya da çok güzel taklit yapıyor diye bir oyuncu olunma kısmı, orada yaratıcılık devreye giriyor ki bence yetenek. Zaten artık şunu bir kere kabul edelim. Bir kere internet var. Herkes tekniği çok iyi öğreniyor. Doğru söylüyor. Herkesin sesi çok güzel. Doğru söylüyor. Bir sürü grup çalıyoruz burada. Kötü sesli detone olan var yok, mı? Hayır. Yok. Detonasyon diye bir şey artık biz Ozzy Osbourne'da eskilerde duyuyoruz. Yani yenilerde öyle bir şey yok. Yok çünkü. Canlıda bile yok. Evet. Doğru canlıda söylüyor. Bile yok. Şeyle pitch shifting'le şunla bunla düzeltiyor. Yani, voice modulation'ı yani düzeltiyor. Düzeltmese bile artık tekniği biliyor. Yani tekniği sesini nasıl kullanacağını tabii, biliyor. Doğru söylüyorsun. Bir de eleniyor zaten diğerleri. O temiz olanlar ve zaten çok kişi uğraştığı için temiz olanlar. Ama yetenek dediğimiz şey değişti artık. Artık iyi duyması, iyi ses çıkarması yeterli değil. Doğru söylüyorsun. Orada yaratıcılık dediğimiz şey, çok önemli. Melodileri nasıl kullandığı, doğru. Müziğe nasıl etki ettiği. Çünkü neden? Artık müzik de çok yol aldı. Evet, artık aynen. Şeyler, nasıl diyeyim, yeteneğini gösterebileceğin alan çok daraldı. Yaratıcılık, aynen. Yani çok dediğin gibi ön plana çıkıyor işte o noktada. Geniş, yaratıcılığın da boyutu genişledi. Yani kaç tane hepsini albüm çalıyoruz bir arada bir bulunduracaksın. Aynen, aynen. Artık yani eskiden mesela çok iyi melodiler yazdığında sesin çok iyi olmasa da, ki buna Gary Moore dahildir. Sesi tabii. Süper değildir. Ama adam öyle gitar ve öyle melodiler yazıyor. Doğrusun. Ki. Neler var? Yani. Şey ya Allah aşkına. Marilyn Manson'dan bahsedeyim yani ben sana. Yani dediğin gibi yani. Sayarız bir sürü, neyse ona girmeyelim. O nedenle ama World Idol'da yapsan, yani Dünya İdolü de yapsan bir işe yaramaz. Artık o şey bitti. O dönem bitti diyorsun. Bitti yani. Bence artık insanların yani değişik şeyler yapabilen müzisyenlere doğru herhalde yol alıyor bence de, ama şimdi i̇şte tabii şey, piyasa dediğin, para kazanmak için onun gibi, şey dediğin yapıyor. Dediğin gibi internette o tip sanatçıların kendini bir şekilde duyurabilme şansları. Bu evet. American Idol tarzı yarışmalar daha çok işte müzik piyasasının müzik piyasası, para kazanmak aynen, için yaptığı aynen, şey. Aynen dediğin gibi o tarz bir i̇şte organizasyon. İşte birini yakalıyorlar. Türkiye'de de bu artık yavaş yavaş ömrünü dolduran bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Evet, Caleb Johnson'ı, Caleb Johnson'dan başka her şeyi konuştuk herhalde, evet, ama herhalde bu bir giriş. Daha sonra çok çok güzel gruplar var. Konuşmayı keseceğiz. Evet, Caleb Johnson'ın Testify albümünden Sailing Away ilk parçamız. Dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Coming along. to me. Evet, sırada benim eski göz ağrılarımdan biri Jail Dart. Evet. Jail Dart çok sıkı bir Alman grubudur. Ve 1994'teki kendi isimlerini verdikleri albümden beri, bunlar hangi yıldan beri müzik yapıyor Ömer sen de? O, 91. 91. 94'te de ilk albümleri çıkmış. Ondan beri makine gibi albüm çıkarıyorlar adamlar. Hiçbir şekilde şeylerini kaybetmemişler, üretkenliklerini kaybetmişler. Bunların 99'da çıkarttıkları 4 albüm benim en beğendiğim albümlerinden evet. biridir. The Journey Will Never End 2002'deki de hoşuma gitmişti. Bizim programımıza 2012'deki Common Destiny ile konuk oldular. Ve şimdi de 2014'te Fight the System albümleriyle evet. geliyorlar. Single ondan, çıkardılar. Evet ama. Bir single çıkardılar ondan önce Control ve vokalde de Rick Altsy var. Şimdi bu grupta esas popüler figür. Şu anda vokalistlik yapmayan Michael Bormann. Evet. Yani Michael Bormann'ın grubuydu bu ve Michael Bormann gerçekten Jail Dart'ı sürükleyen faktör diye düşünürken kendisi gruptan çıkmasına rağmen şu anda Johan Fahlberg evet, vokalist. Diye vokalistleri var. Çok çok başarılı, çok çok güzel süper albümler çıkarıyorlar. Yani. Özellikle bu single çok çok iyi. Fight the System belki programımıza daha sonra başka bir şarkıyla da konuk olur. Evet. Tabii burada biraz Rick Altsy şeyini de bastırmam gerek Ömer. Yani faktörünü de bastırmam gerek. Bu üstün bir vokalist. Yani Rick Altsy gerçekten bizim hep çok beğendiğimiz seslerden biri. Ve ne mutlu ki şey... yani ne derler ona session musician dedikleri evet. Gruplara gelip yardım eden müzisyenlerden yani yalnızca ben grubumda söylerim veyahut da yalnızca solo çalarım solo söylerim diyen müzisyenlerden değil. İşte Jaded Hard'da da böyle bir yardımı olmuş gelmiş vokali yapmış ve Control gibi sağlam bir parça çıkmış ortalığa. Bakalım yani Jaded Hard'ın Fight the System albümü nasıl olacak? Evet, dinleyelim bence dinleyelim. Control. Black heart and soul. It won't let gayet harika bir ses. Arkada harika bir ritim section. Double neler yapıyor. Ne diyeyim? Ne diyeyim? İyiler iyiler. Jaded Art artık. Yani gerçekten kendini herhalde kanıtlamak yani zorunda. Yani avaraj gruptu ilk zamanlar. Doğru, çok doğru. Ama çok doğru. Şeyle beraber 2000'li yıllardaki çıkardıkları albümlerle beraber. İnanılmaz. Bence üst düzey. Bir şekilde üstüne koymaya devam ettiler. Tabii. Yani. Bunu bir de Crocus'ta görüyorum evet, ben. Evet evet aynen. Hani bayağı büyük bir düşüş yaşadıktan sonra bir şey yaptıktan sonra iyi başlayıp ondan ya, sonra. Bunlar ama şey gruplar artık. Evet. Bizim baba gruplar, baba gruplar kısmına evet, giriyorlar aynen, yani. Aynen öyle. İşte bir baba grup daha da Tea Party. Senin pek beğendiğin. Evet ben çok beğeniyorum. Benim hiçbir zaman kendimi tam kaptıramayıp. Ama senin tarzın değil zaten. Ama ki aslında benim tarzım olmaması lazım. Evet. Çünkü psychedelic yapıya da sahip. Abi biraz bunlar her şey ya. Buna ne psychedelic desen ayıp olur. Şey desen ayıp olur. Hard rock ama. Temelleri rock. Evet. Rock yani dediğin gibi psychedelic öğelerin Kanadalı bu adamlar. Kanadalı ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Hatta Türkiye'de bir sürü klip çektiler parçalarını. Bu albümleri The Ocean at the End. Gerçekten çok çok ilginç. Yani içinde Karadeniz The Black Sea evet. isimli bir şarkı var ki çok çok büyük bir ihtimalle bu gene bizi düşünülerek Karadeniz düşünülerek yapılmış bir şarkıdır. Ondan sonra çalacağımız The Lock bana çok ilginç geldi. Çok değişik. Çok böyle bu adamlara yakıştıramayacağım değişiklikte bir beat'i var. Yani yakıştıramayacağım derken bu negatif anlamda söylenmemiş bir şeydir. Yani Tea Party ya, böyle çalmaz ama. Diye. Funk. İşte onu diyorum zaten o funk şeyi. Ama var onlarda beat'i. Zaten. Orada. Çok yapmıyorlardı Ömer. Daha rock'ta evet katılıyorum ama bir de şey güzel oturmuş parçanın altında. Aynen David Bowie tarzı örneğin evet, The 11th Hour var. Yani o tam böyle introsuyla her şeyle David Bowie'yi hatırlatıyordu. 2004 yılında da aldılar bildiğim kadarıyla öyle hatırlıyorum ben ama. Evet evet bunlar böyle bir şekilde ne diyorlar 90'lı yılların başından beri evet 6 yıldır birbirlerinden ayrıymışlar. Haklısın. 1998'den beri ayrılar birbirlerinden. Ve 8. albümleri. 98'de ayrılmışlar. Burada öyle yazıyor. Şey anlaşamamışlar. 98 değil 2004 diye. Ha doğru. 2000, ne 98? 2008. 2008. Bir 10 yıl, bir 10 yıl daha. Bir 10 yıl daha şey yap. 98 olur mu? 2008 demeye çalışıyorum. Ay Allah'ım ya. Evet böyle arada sırada şey oluyor böyle bir şekilde 10 yıllık bir şey hata yapıyorum. Çok ufak bir hata. Herhalde. Sen 2000'leri seviyorsun, 2000'leri seviyorsun. Yo tam tersi 2000'leri atlayıp sürekli 90'ları atlıyorum nedense. Şey sanki 2000'leri. Hayır biz 2000'de yaşıyormuş. Ha evet evet 2000'leri seviyorum tamam yaşa orası daha doğru. Hoşuma gitti. Gerçekten değişik. Özellikle bu parça David Bowie tarzını bence sevenlere albümün, çok uyar. Bence albümün tamamı da gerçekten çok etkileyici. Tea Party seviyorsanız bence bu albüm ki geri dönüş albümleri her zaman çok iyi olmuyor biliyorsun. Evet. Şey sorunlu oluyor. Yani Tea Party aynı neredeyse bir değişiklik yok. Sadece kayıt daha temiz, daha güzel ve parçalar bence o dinlediğiniz parçaları yeni eklenecek parçalar yapmışlar. Güzel. Tea Party her zaman en üst seviyede değildi benim için. Ama her zaman o müzikal dinlediğim müzikler içerisinde hep farklı bir kuru vardı. Çünkü gerçekten farklı müzik yapıyorlar. Rock içerisinde zaten bu şarkıyı değişik soundları ve müzikleri ve yani nasıl diyelim etnik yapıları da kullanıyorlar. Bak benden sonra şöyle ufak bir anekdot. Jeff Martin 11 tane enstrüman çalıyormuş. Evet evet çok. Stuart Chatwood 11 tane enstrüman çalıyormuş. Burroughs Gary Burroughs da 5 tane vurmalı enstrüman çalıyormuş. Yani bu adamlar her şekilde birbirlerine tamamlayabilecek yeteneğe sahip. İşte çok uzun ayrı kalamadılar. Tekrar birleştiler. Yani onları seven dinleyiciler için gerçekten etkileyici. Hadi dinleyelim bakalım, bence. Dinleyelim. The Ocean at the End albümünden The Lock dinleyeceğimiz parça. We'll be right back. Evet, The Tea Party döndü The Ocean at the End'le. Bakalım, umarım evet. Artık bir kere daha 6 yıl beklemeyiz. Güzel bir albüm olmuş. Şimdi Freak Kitchen. Freak Kitchen senin çok sevip, yani zaten evet. Burada öyle bir gitarist faktörü var ki bu grupta. Yani sevilmeyecek gibi değil. Matthias Eklund. Aslında sevmesem mi diye düşünüyorum. Ya progressive rock albümü deniyor buna. Progressive rock demek bence hem metal ya. Ha, değil mi? Yani bu burada resmen hard rock metal, hard rock da değil, metal. Metal. Metal yani bu. Yani bu adam bir deha. Tabii. Yani bunu görüyorsun zaten çaldığı şeylerde. İşte bu zaten bunlar çok kişi değiller. Bir bu var. Bir de Guns N' Roses'ın o şey, Bumblefoot var. Rontal miydi? Rontal. Rontal. Bu da Matthias Eklund. Bu da freak gitar diyor zaten kendine. Evet. Yani, gerçekten freakler. Yani o ikisi, yani o notaları yani gerçekten değiştirerek nasıl çalınabilir kısmını başaran ve bu kadar seri, bu kadar tane tane. Evet. Bilmem, uzaylılar yani. Bir de şey de bakma şimdi, metal diyoruz ya, albümü örneğin şarkıyı dinlediğinde bunun nesi metal diye de düşünebilirler. Biz böyle ya hani bildiğimiz gibi bir metal değil. Yok. Yani adam çok değişik şeyler yapıyor işte, pop punk koyuyor, free jazz koyuyor, ragtime. Aynen. Yani Doğu Hint müziği bu, o faktörler zaten. Yani adam sürekli bir arayışlar. Deneysel. Aynen, deneysel. Deneysel tam. Tam deneysel. Deneysel heavy metal nasıl aynen. oluyor diyorsanız. Aynen. Yani, ki biz bir program yapmıştık hatırlıyorsan. Deneysel avantgard. Evet. Yani evet, avantgard da değil de deneysel gruplar takılanlar. Değişik evet. yapan öyle bir program. O da bunların içine girebilir gerçekten, ama bu daha kalıplara bağlı kalan deneysel bir müzisyen. Frank Zappa olmadı hiçbir zaman. Yok, çünkü Frank yok Zappa artık uçuyordu. Yani o birazcık da daha o devrin müziğiydi. Bu adam dediğin gibi yani insana ya bu da ne dedirtmeden. Aynen. Aynen. Vay be ne yapmış. Ki çok seveni var. Avrupa'ya turluyor. Evet, evet. Ben de hani takip ediyorum Facebook'tan falan. İnanılmaz, konserleri full geçiyor. Avrupa'da nereye gitse full çalıyor. Tabii ki büyük festival alanlarında tabii. çalmıyor ama kulüplerde, barlarda inanılmaz dinleyici kitlesi var. Bence zaten herhalde bu dönemin, yani bu 10 yılın en iyi gitaristlerinden biri yani. Doğrudur. Ne diyeyim? Doğrudur. Ben de katılıyorum. Gitarda bütün perdelerde harmonik ses çıkarmaya başardı. Onları tek tek yazdı, notalandırdı. Özel bir gitar kullanıyor. Natural perde sistemi kullanıyor. Normalde gitaristler, basçılar, yani klavye, gitar tarzı klavye çalan enstrümanistler bilir. Düzdür bizim fretler. Belli aralıklarla küçülür. Yani o notasyonu tuttursun diye. Ama bu böyle değişik boyutlu, yani değişik kesintili fretler kullanıyor. Tam natural tonu tutturmak için. Onu da arkadaş. Artık bunlar yani şey canım, bunlar artık işin ciğerini sökmüş. Yani engineer'lık evet. yapıyor. Aynen, yani mühendislik aynen, yapıyorlar. Mühendisliği evet, yani. Evet, Freak Kitchen'ı o zaman çalalım. Evet, Cooking with Pagans da ilginç bir albüm ismi. Evet, Cooking with Pagans. Allah bilir paganlar ne biçim yemek yapıyorlar, merak ettim. Professional Help'te çalacağımız evet. şarkı. As I try to cope with fear, I need to. professional help, professional help, ain't no professional. Acaba Freak Kitchen Türkiye'ye gelir mi? Herhalde zor iş. Vallahi gelse izlenecek bir grup. Bu tip şeyler, gruplar Türkiye'ye geliyor. Evet. Yani klubumuz da var bu tür işler var, için. Aynen. Ama ne bileyim ben. Bak hiç gelmedi. Talep. Talep. Evet, talep talep dediğin gibi. Slash. Aynen. Slash'in zaten World on Fire albümünün geldiğini single'la duyurmuştuk. Şimdi de albüm artık 14 şarkı mı? 17 şarkı. İnanılmaz bir şey. 2 senede 17 Miles şarkı. Evet, Miles Kennedy ile 2012'de Apocalyptic Love'dan sonra 2014'te World on Fire ile tekrar karşımızda. Adam herhalde ne derler, bir yaratıcı deşarj yaşıyor. Aynen. Ömer. Yani, ama tabii kısmını tabii, biraz. Yaratıcılık işte ben de. Hani Wicked Stone'u dinlediğinizde çalacağımız şarkı 2012'deki Apocalyptic Love'dan, bir türlü o adı söylemek de zor. Evet. Apocalyptic Love'dan bir sürü şarkıya benzediğini de göreceksiniz. Yani şöyle bir sorun var albümde. Yani çok konuşmayalım ama şunu da söyleyeyim. 2012'deki albüm kaydıyla 2014'teki albüm kaydı arasında bir kere hiçbir fark yok. Evet. Aynı ton. Aynen. Daha yavan, yani efektleri daha az kullanmış Slash. Orada belli ediyor, daha natural. Bir de crunch tonu çok baskın. Yani heavy metal tonunu kullanmamış. Crunch'a ağırlık vermiş. Yani şöyle bir eksiklik var albümde. Her parçaya göre de sound ayarlamamışlar. Yani Slash'in bir sound'u aynı var. Aynı Davul, sound. Bass aynı sound'la. Bütün parçaları aynı sound'la kaydetmişler. O tabii biraz... Yani albüm dinleyen insanları biraz zorluyor. Sanki konserde dinliyormuş gibi. Zorlamak da değil, yani yavan gelmeye başlıyor. Yavan belli gelmeye başlıyor. Yani evet. Apocalyptic Love'da da aynı sorunu yaşadım ben. Yani bakma, çok sevdim albümü ama. Yani belli başlı çıkan şarkılar vardı. Onların etrafında hep dönüp evet, durdum. Aynen. Sonlarını ben de dinleyemedim o albümün. Çünkü belli bir süre sonra yavanlaşıyor. Çünkü aynı sound'u evet, duyduğun evet, zaman parça evet, aynı evet, şey. Aynı etki. Gibi geliyor. Evet. Yani. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? World on Fire'dan Wicked Stone'u çalalım. Evet, dinleyelim. Dinleyelim. Evet, ne demek istediğimi herhalde dinleyenlerimiz anlamıştır. Evet. Yani Apocalyptic Love'daki bir sürü şarkıya çok benziyor bu yani. Benzer. Ama yani şey gibi, CD2 gibi yani şöyle diyeyim, şöyle diyeyim, içindeki baharatları biraz değiştirilmiş aynı çorba. Aynen. Neyse. Sırada Astral Doors var. İşte. Astral Doors işte. Gerçekten bu adamlar kuruluş yıllarını bilmiyorum. İlk albümleri 2003'te çıkmış. Yani benim bu kadar dikkatimi çekmemişti. Yani ben bu zaten çalmadık hiç. Çaldık. 2011'deki Jerusalem'den bir ondan şey çaldık. Ondan çaldık. Requiem of, Requiem of Time'da mı çaldık? Çaldık. Oo, ben bunları nasıl atmışım demek ki kaçmışım. Ama yani şöyle bir şey var. Bende şimdi bütün albümleri var Astral Doors'un. Ama Requiem of the Time özel bir albüm. Yani oraya kadar aslında sıradan bir grupmuş şeyiyle gidiyorlar ama orada işte sound ve vokal tarzı değişiyor. Bizim Dio'ya benzeyen evet, bir vokale dönüyor. Evet. Zaten öyle benziyor da aynen, o yani Dio'nun yani Rainbow gibi müzik bu işte. Aynen yani. Rainbow gibi ama Dio'nun son dönemi, ölmeden önceki kendi solo çalışmalarındaki yapmak istediği sertlikteki bir grup bu. Yani evet. Onun için uğraşıyordu, hatırlıyor musun? Sertleşiyordu. Buraya varmaya çalışıyordu. Evet, evet. Bence yani Dio sever insanlar, hele bir de Deep Purple, Rainbow tarzını seviyorsanız, kesinlikle, biraz da sert sound'a da yakınsanız heavy metal'e, bu bence dinlenecek en iyi gruplardan biri. Süper. Kesinlikle. Örneğin bir Shadow Chaser diye bir şarkı var. Yani Man on the Silver Mountain seven birisi şu şarkıyı sevmemesi imkansız. Gitaristler çok iyi, davulcu, evet, basçı çok iyi. Dayalım. Ama yani Jerusalem'i ben çok beğenmemiştim. Ya hatırlamıyorum Ömer, inan. Ben beğenmemiştim. Demek ki şey yavan gelmişti. Çünkü yani gerçekten Astral Doors çalmadık gibi gelmişti bana. Çaldık. Geçmişe bakmadım onun için. Çalmama ihtimalim olamaz. Hayır yok. Ben yani, favori gruplarımdan. Favori gruplarından anladım. Evet. Sen şey yapıyorsun, o zaman bu aklımda şimdi gayet iyi bir şekilde kalacak. Dinleyelim bence. Dinleyelim. Notes from the Shadows albümünden. Wailing Wall'da parçaların adı. Thank you. Evet. Gerçekten Astral Doors sıkı bir albüm yapmış. Hoşuma aynen, gitti. Aynen. Yani şeyde de programda da dinlerken. Yani esasında albüm gerçekten bu şarkının benzeri şarkılarla dolu bir albüm değil. Yani gerçekten adamlar değişik şeyler evet, yapmışlar. Evet. Vokal çok çok iyi kullanılıyor. Uzun zamandır bu kadar bir iyi metal vokali de yok. Bir eksikleri var. Sahnede çok iyi değiller. Duruşları. Ha, hiç yani çok iyi çalıyorlar. Ama o sahne duruşu biraz eksik bence. Şey mi diyorsun? Yani. Kontak zayıf. Ya seyircili de kontağı iyi ama sahnede yani kendi başlarına takılıyorlar biraz. Ha. Hani o biraz eksiklikleri var ama bunlar da çok seviliyor. Kendi ülkelerinde ve Avrupa'nın turluyorlar. Ben onları da takip ediyorum Facebook'tan. Astral Doors'u her zaman duymuşumdur. Ben neden çalmadık programda diye hala şey yapıyorum. Ayıflanıyorsun değil mi? Meğersem çalmışız. Evet, sırada Marty Friedman. Marty evet. Friedman'la programımızı kapatacağız. Marty Friedman'ı Megadeth'ten hatırlıyoruz. Megadeth'in efsanevi albümlerine imza atmış. Hatta evet. Şeyde de ben Dave Mustaine'in biyografisinde okurken yani Marty Friedman'la çalışmaktan ne kadar zevk aldığı adamın ve Marty Friedman'a ne kadar değer verdiği evet, hayran bir de. Görünüyor. Yani diyor ki gruba girdikten sonra şeyimizi değiştirdi, sound'umuzu değiştirdi, çalış stili, caz etkileri gerçekten çok iyiydi. Ama Marty Friedman belli bir süre sonra anladığım kadarıyla başka bir yola bir kere. Evet, bir evet. Japonya'ya yerleşmek istiyor bu adam. Aynen. Bu da şey Paul Gilbert gibi evet. Japonya'da yaşamayı tercih eder. Yani ben Japonya'ya gideceğim diyor. Değişik müzik yapmak istiyorum diyor. Bir de tabii yani şunu da kabul etmemiz gerek. Megadeth yani tamamen Dave Mustaine'in kontrolünde bir grup. Yani büyük bir ego var orada. Ama şöyle söyleyeyim, Megadeth'ten de ayrıldıktan sonra bir şey de yapmadı. Ha, ondan sonra da bir şey çıkmadı kardeşim. Yani galiba Megadeth'te çaldığı soloların yakınından evet, geçmiyor evet, şimdi yaptıkları. Evet. Yani bir şey çok değişik projelere imza attı. Bayağı pop projelere imza attı Japonya'da bu çok adam. Çok sert albümleri de var. Çok sert albümler. Onlar dediğin gibi onlar da şey işte dediğin gibi o loudspeaker vesaire. Evet. Ama yani işte bu Tokyo Jukebox ve Bad DNA. Onlar çok ya, pop yani. Yani pop ve beğenmedik yani. Senle hatırlıyorum tabii, tabii. Bu ne ya dedik yani. Marty Friedman'a yakışmıyor. Şimdi Inferno ile olayı birazcık toparlamış gibi gözüküyor. Aynen. Gerçekten. Çok iyi albüm. Bence yani Marty Friedman evet. Megadeth'ten sonraki en iyi. En iyi albümünü aynen. yapmış. Dersek yalan ki söylemiş Paul olmayız. Paul Gilbert'ın evet. çok güzel parçaları, çok güzel albümleri var solo. Bakmayın. Tabii. Yani Japonya'ya yerleşti tabii, o da şey yaptı tabii. Ama Mr. Big'den sonra çok iyi şeyler yaptı ama Marty Friedman Megadeth'ten sonra yapamadı. Yapalım. Ki Megadeth yaptı. Megadeth devam etti. Canım Megadeth işte Chris Broderick olsun şu yani. Olsun bu olsun yani iyi gitaristlerle. Aynen. Yani Megadeth bir proje ya yani şey başı çok böyle sağlam Dave Mustaine'le. Evet. Yani Marty Friedman bir birey yani bir şekilde döndürüyor. Ben Megadeth'in şeyde adını söyle Dave Ellison çıktığında sallanacağını düşünmüştüm ama herif öyle yok. Bir makine kurmuş aynen, ki yani. Aynen. Neyse Marty Friedman'a dönersek gerçekten güzel bir albüm. Hoşumuza gitti. Ve umarım bu kalitede albümleri çıkarmaya devam eder. Çünkü albüm çıkarma frekansı 2 yıl filan. Evet. Burada da bizim sevdiğimiz bir adam var. Evet doğru. Esasında onu da söyleyelim. Birçok konuk var bu albümde. Örneğin bizim seçtiğimiz I Can't Relax şarkısında konuk Danko Jones. Danko Jones uzun zamandır albüm çıkarmıyordu fakat adama o kadar uygun bir şarkı yazmış ki. İnanılmaz. Gerçekten onun o rap tarzına ve şey evet. Hafif punk. Söyleme tarzına son derece uygun bir şarkı I Can't Relax. Evet zamanımız doldu şarkıyı anons edip veda edelim. Evet Inferno'dan I Can't Relax'ı dinliyoruz. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. I'm always ready. Let's get busy. Burn it down on the ground.